Ràdio Corbera, The Crappy Hour. Que gol. I ara amb què anem, Guillem? Anem amb la nova secció, si no m'equivoco, no, Alberto? Sí, d'aquí? Xalàbria. Oh, oh, t'ha agradat, eh? M'encanta aquesta altra. Tio. És brutal, això, tio. Hòstia, tu. Ai, doncs sí, arrenquem la nova secció de The Crappy Hour. Com es diu? Xalàbria Returns. Xalàbria. Oh, que bé queda, tio. Doncs si podem demanar que facin Xalàbria Returns? Xalàbria, no? Returns. Xalàbria Returns. Hòstia, doncs estaria molt bé, eh? Home, podríem fotre la collita aquí, eh? Molt bé, pels que no ho sapigueu de què va perquè no us ho hem explicat. La idea és nosaltres... Evidentes en Corbera. Sí. Aprofitant la situació d'en Xalàbria, que és DJ i productor musical, com ja sabeu, li llancem un repte, que és que ens transformi alguna cançó indie rock en alguna cosa més alternativa... I més electrònica. O més electrònica, més aviat electrònica. Més aviat, sí. Li vam llançar el repte, que està encara treballant en ell, si m'haig equivocat. Exacte. Li vam llançar el repte de... la cançó Lonely Boy de The Black Keys, Guillem, sí, ho recordem. Crec que va ser una setmana després de fer-te l'entrevista. Exacte, o el mateix dia, bueno, ho vau proposar el mateix dia, sí. Em sembla. És que ara no hi caic. Som unes persones molt directes, naltros. Sí, no? Sí. Fazme una canció, venga, tira. Pavila, hombre. I bé, encara està treballant amb la cançó, però ens ha portat un petit tast. Sí, del que pot arribar a ser, que és un tema, una remescla que ens has portat de High Top Kicks. Sí, no? Em sembla que no és la remescla, no crec que hi hagi algú que es digui High Top Kicks, però bueno, por ahí van los tiros, és un tema que és dubstep, remesclat, bueno, un indie dubstep. No podia ser de cap altra manera, no, venint de tu, no? No pot ser de cap altra manera, una mica tecno potser, però no, és dubstep. Per cert, aquesta nit a Baixo Surf Radio Show de 11 a 12, que ens portaràs? Hòstia, dubstep puro i duro, tio. Dubstep? No ens portaràs res de tecno? Sí, això ve després, perquè no escolteu los sellos que vienen después de Radio Corbera, eh? Ah, vale, ja m'havia espantat. Bé, doncs, anem a escoltar aquesta remescla? Sí, escoltem-la. Doncs t'esperem per aquí les properes setmanes amb el tema ja preparadet. Sí, aviam què tal. Sí, sortirà bé. Doncs vinga, que vagi bé, i això és Lonely Boy, la remescla, que no sabem d'aquí, però Dubstep Remix. Dubstep, ja doncs, està, som-hi. We'll be right back. y entonces come la mierda. No se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza.